uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 czerwca. Jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Lawina komentarzy po rezygnacji Michała Probierza. Nie jest już trenerem piłkarzy. Katastrofa lotnicza w Indiach. Samolot rozbił się po starcie. Trwa akcja ratunkowa. Do 5 razy sztuka. Jutro kolejna szansa na start Polaka w kosmos. Wakat na stanowisku selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Michał Probierz zrezygnował po rozmowie z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą. W studiu ze mną Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej. Krzysztof, jak reaguje środowisko piłkarskie na tę wiadomość? Z ulgą, ale i niewielką nadzieją na lepsze. Wystarczy posłuchać byłego reprezentanta Polski Marka Koźmińskiego. To nie jest zamknięcie problemu, to jest fragment problemu, to jest szeroki temat, a ryba psuje się od głowy i to chyba jest puenta najlepsza do tego wszystkiego. Koźmiński pije do tego, że Kulesza wybrał selekcjonerem Probierza, nie było do tego żadnych merytorycznych przesłanek, przez 20 lat pracy w polskiej piłce nie zdobył nawet Mistrzostwa Polski i to Kulesza wybierze kolejnego selekcjonera, bo pozostanie szefem federacji. W nadchodzących wyborach na prezesa związku nie ma kontrkandydata, poza tym to on wybrał dwóch poprzednich selekcjonerów, Czesława Michniewicza i Fernando Santos. Obydwaj odchodzili w atmosferze skandalu. Kto mógłby być właściwym kandydatem, dywaguje piłkarski ekspert Kanal Plus Sport Rafał Dębiński. Nie mam takiego jednego kandydata. Na pewno wolny jest Jan Urban. Nie wyobrażam sobie taką współpracę Jana Urbana w sztabie na przykład z Łukaszem Piszczkiem, który przecież ma za sobą już pierwszą ważną, fajną pracę w Borussii. Może nieudaną, ale jako asystent na wysokim poziomie, no oczywiście jest legendą naszej kadry. Kolejny mecz. Nasza kadra w eliminacjach Mundialu rozegra we wrześniu. Jest czas na decyzję o wybraniu nowego szkoleniowca. Krzysztof Łoniewski, dziękuję za te szczegóły. Samolot indyjskich linii lotniczych rozbił się w Ahmedabadzie w zachodnich Indiach. Maszyna leciała do Londynu. Do katastrofy doszło tuż po starcie. Na pokładzie byli głównie Hindusi, a także Brytyjczycy. Informacje zbiera Tomasz Sajewicz. Na nagraniach umieszczonych w mediach społecznościowych widać płynące szczątki maszyny, a także akcję ratunkową ludzi przenoszonych na noszach do karetek. Na pokładzie samolotu znajdowało się w sumie 242 osoby, podała agencja prasowa ANI, powołując się na policyjne centrum dowodzenia stanu Gujarat. Inne źródła mówią o 220 pasażerach i 12 członkach załogi. Linie Air India podały w serwisie X, że trwa ustalanie szczegółów zdarzenia. Według portali lotniczych maszyna, która uległa katastrofie, to Boeing 7878 Dreamliner, należący do indyjskiego narodowego przewoźnika. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Krakowska prokuratura bada okoliczności wypadku z udziałem noworodka w jednym z miejskich szpitali. Dziecko miało wypaść z wózka służącego do transportu noworodków. Postępowanie prowadzone jest pod kątem narażenia dziecka na utratę zdrowia lub życia, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Poprzez osoby, które zobowiązane były do pełnienia pieczy nad nim. Pielęgniarki. Czyli w tym momencie chodziło o pielęgniarkę. Przesłuchano oczywiście świadków, zabezpieczono dokumentację. Kluczowym tutaj dowodem jest, który zresztą pozostaje w dyspozycji państwa pokrzywdzonych, film, zapis monitoringu, który odzwierciedla przebieg tego zdarzenia. Dziecko miało spaść na podłogę. Śledczy badają, czy przyczyną był błąd ludzki, czy może wady sprzętu. Według relacji rodziców szpital miał zataić przed nimi, że doszło do wypadku. Piątek, czyli jutro, godzina 13.12 czasu polskiego. To nowa możliwa data startu rakiety Falcon 9, która wyniesie w kosmos drugiego Polaka w historii. Nowy termin pojawił się na stronie internetowej NASA. Start rakiety odkładano już 4 razy, ostatnio wczoraj. Jak mówi Jerzy Rafalski z planetarium w Toruniu, jeśli udało się usunąć usterki, a rakieta pozytywnie przejdzie testy, to jutrzejsza data startu jest jak najbardziej prawdopodobna. No oczywiście będą na pewno robione jeszcze próby, te ostateczne takie, bo jeszcze musimy mieć 100% pewność. Jeżeli faktycznie próby ciśnieniowe, bo o te właśnie ostatnio chodziło, przeszły właściwe testy, no to trzymajmy kciuki. Jeśli nie będzie innych kłopotów, a na pewno jeszcze parę rzeczy sprawdzimy i nie zapominajmy, jeśli pogoda na to pozwoli, bo przecież tak naprawdę wszystko zaczęło się od pogody, no to faktycznie wystartujemy. Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski ma przeprowadzić kilkanaście eksperymentów naukowych. Z orbity będzie łączył się m.in. z młodzieżą i opowiadał o kosmicznej codzienności i pracy na międzynarodowej stacji. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Przed dworcem Warszawa Centralna ruszyła ogólnopolska akcja Kolej na krew.

tronem splata, Babel wysoki sięgający do chmur. Zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam. W niebie do wynajęcia, w niebie z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na niebo. Aż trudno w to uwierzyć, że ta płyta w tym roku skończyła już 28 lat. Naprawdę. 3 marca 1997 roku ukazał się debiutancki album Roberta Kasprzyckiego. Robert w trasie właściwie permanentnie koncertuje. Najbliższe daty widzę od 22 czerwca. Kolejne koncerty. Wystarczy zajrzeć do mediów społecznościowych Roberta Kasprzyckiego i mogą się Państwo spotkać ze swoim ulubionym artystą na kolejnych koncertach. A my wracamy do Państwa zamówień w muzycznej poczcie UKF-u. Rzecz jasna, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Staszek, Kraków. W nowej scenerii trójki dawno nie dzwoniłem. Mam taką prośbę. Grupa Osybisa. Jak będzie, to Samson Day niech będzie. Bardzo się cieszę. Słucham z powrotem. Wróciliście na mój piedestał. Miłego dnia.

Do końca, tak jak niegdyś Strawberry Fields Forever z zespołu The Beatles, do samego końca w muzycznej poczcie UKF-u. Zespół Kult w jednym z przebojów i tak sobie myślę, że to może być konkurent tego refrenu od OCBC. Dzisiaj do końca dnia będziemy nucić może też ojojojojojojojoj z piosenki Młodych Wioślarzy. UKF małpa polskieradio.pl. Zaglądamy znów do skrzynki mailowej. Pan Bartosz, nasz stały słuchacz, pisze tak. Dawno na antenie Trójki nie słyszałem zespołu 311 Porter i nagrania Surround Me With Your Love. Więc może dziś uda się odświeżyć ten utwór. Pozdrowienia dla słuchaczy Trójki i dla taty Bogdana z Gryfowa Śląskiego. Tata na pewno się ucieszy, a być może nawet pod nosem będzie podśpiewywał. Hello, can you hear me? Please don't go. Where are you going? Conversations go over my head. Isolation has an ugly face. Surround me with your love. Understand me, I need you now. Surround me with your words. Understand me, I need your love. I need your love. I need your love. I'm so lonely, and it feels like a disease. Come and stay, stay beside me, stay always, forever, don't go. Surround me with your love. Understand me, I need you now. Surround me with your words. Understand me, I need your love, I need your love. Dziś takie piosenki do nucenia państwo wybierają w muzycznej poczcie UKF-u ewidentnie. 311 Porter, Surround Me With Your Love to kolejna propozycja w muzycznej poczcie UKF-u. Czwartkowe wydanie tej audycji. Do 13 czekamy na państwa telefony 22 i 7 trójek, a także na listy ukf@polskieradio.pl. I kolejny list przed nami dla mojej kochanej Curuś, której dzisiaj potrzeba dodatkowych zasobów dobrej energii. Proszę o utwór Kasi Sochackiej Szum z dopiskiem z góry. Dziękuję ślicznie. Podpisała mama.

Piosenek Briana Wilsona, piosenek The Beach Boys z pewnością nie zabraknie dziś w tym szczególnym dniu na antenie Trójki. Polecam Państwu czwartkowe wydanie w tonacji Trójki, czyli dziś po 15 spotka się ze słuchaczami Trójki Grzegorz Hoffman. Na pewno i ta muzyka również po 15 w Trójce nam dzisiaj zabrzmi. 22 i 7 trójek oraz UKF Małpa. polskieradio.pl. Pani Gosia pisze do nas tak. Dzień dobry. Właśnie jadę z mamą, siostrą i siostrzenicą z okazji jej 70. urodzin na wypad w góry. Mama uwielbia naturę i chciałam zadedykować jej piosenkę Kasi Nosowskiej o lesie. Gdzie wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim pole las. Tam, gdzie pasą się mgły o poranku rozaśni. Tam, gdzie leży cicho na wznak, ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą w mchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Oddycham szybciej, czuję, że idziesz. Opady szyszek w skroniach dudnie. Wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim pole las. Tam, gdzie pasą się mgły o poranku rozaśni. Tam, gdzie leżę cicho na wznak, ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą mchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Musisz tu przyjść. O lesie. Tak kończy się album zatytułowany 8, płyta z 2011 roku. Katarzyna Nosowska w czwartkowym wydaniu muzycznej Poczty UKF-u. 22,7 trójek, nasz telefon dzwoni bez przerwy. Dzień dobry, Krzysztof Bydgoszcz. Były takie dwa lata w mojej historii, rok 76 i 77, miałem analogicznie 15 i 16 lat, które ukształtowały gust muzyczny i takim nieoczywistym zespołem, który chyba w ciągu 50 lat był chyba dwa razy puszczane utwory z tego long playa. Zespół ELO, Electric Light Orchestra, jest płyta Nowy Rekord Świata, New World Record, i są dwa utwory, Mission i Telephone Line. One chyba nigdy nie były puszczane później, jak tylko Kaczkowski puścił wtedy, to chyba nie słyszałem nigdy, a słuchałem z małą przerwą ośmioletnią zawsze tego kanału. Jeden z tych utworów, no pewnie Telephone Line. Love you. To ja przy okazji Państwu przypomnę, że Piotr Kaczkowski w sobotniej tonacji trójki co tydzień na naszej antenie o 13. To słuchacz wspominał Piotra i prezentację płyty Electric Light Orchestra z tym nagraniem właśnie Telefon Line. Takie właśnie odkrycia po latach, takie piękne wspomnienia tylko w muzycznej poczcie UKF-u w Trójce. A już za 11.13 i trzeba przyspieszyć, bo tych propozycji jeszcze mnóstwo, a czasu coraz mniej. Pani Kasia napisała do nas ukf@polskieradio.pl. Bardzo proszę o utwór jednej z najlepszych i chyba najbardziej niedocenionych polskich grup. Zespołu Muchy. Najważniejszy dzień. Pani Kasiu, to ja także zachęcę i panią, i słuchaczki, i słuchaczy Trójki do odwiedzenia naszej strony trójkowej. Kto z Państwa nie słyszał tego koncertu, może go posłuchać i obejrzeć go w całości na naszej stronie internetowej i kanale YouTube. Muchy w Trójce świętowały nie tak dawno 20-lecie działalności na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncercie, który poprowadziła Anna Gacek. Najważniejszy dzień. Muchy w Trójce. Muchy nie tak dawno na koncercie na 20-lecie działalności i także polecam Państwu audycję Historia pewnej płyty Tomasza Rządy. Tam sporo też o Muchach i tej wspaniałej historii, która nam się przydarzyła przy Myśliwieckiej 357. I czas się żegnać. Piotr Kamasierak, Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek. Dziękujemy pięknie za to spotkanie. Po 13 tu Myśliwiecka 357 i Michał Nogaś, a żegnamy się takim oto utworem. Ja bym poprosił Franka Kimono, piosenkę Bruce Lee Karate Mistrz. Pozdrowieniami dla ludzi z Mogilna, kujawsko-pomorskich, bo wiem, że Mogilna jest chyba jeszcze jedna w Polsce. Mariusz z Mogilna. We'll be right back.